Welkom in Jazz Meeting. Dat was The Good Fight van Allen Hynes, een Amerikaans gitarist. Hij heeft opgetreden en opnames gemaakt met onder andere Roberta Flack, Randy Crawford, Crusaders. De engineer van dit nummer was van J.J. Blair en de producer Jay Marciano. We hebben hem, ik dacht, in Jazz Rock Café gezien in Hengelo, van Metropool. Wat kan ik nog meer van Allen Hynes zeggen? Dit nummer, The Good Fight, komt uit 2024. We gaan straks luisteren naar Marlena Shaw met Save the Children, live from the Montreux Jazz Festival Zwitserland 1973. Zij was een Amerikaanse zangeres. En ik heb enkele zinnen nog van het nummer Save the Children. Who really cares, who's willing to try to save the world is destined to die. When I look at the world, it fills me with sorrow. Little children today. Dan hebben we Put It On The Line van China Moses. Ze is Amerikaanse zangeres en tv-presentatrice. Dochter van Didi Bridgewater en Gilbert Moses. Haar genre is jazz, French, urban, pop en R&B. How Deep Is The Ocean? Deze keer vertolkt door de Canadese jazzzangeres, pianist Diane Krall. Ze heeft 2 Grammys gewonnen en 8 Juno Awards. Het nummer heeft ze opgenomen in 1997. Het is een nummer geschreven door Irving Berlin in 1932. Feeling Good van Nina Simone. Het is een nummer wat heel erg vaak vertolkt is en zij doet het ook heel erg mooi. De Britse componisten Anthony Newley en Leslie Brouse voor de musical The Roar of Grease Paint, The Smell of Crowd. En het werd uitgebracht in 1964 door Cy Grant. Feeling Good staat op het album I Put a Spell on You. Speak to Me of You van de Phil Morrison Trio, featuring Joe Watts. Phil Morrison is een bassist, componist en songwriter en co-leader of World Unity Ensemble met Keith Williams. Joe Watts is een zanger, pianist en trombonist. En we beginnen zo met Zo Tender van de 80-jarige pianist Keith Jarrett. Gary Peacock is ook helaas onverleden, net zoals Jack DeJohnette. We kunnen dit nummer nog even beluisteren uit 1985. Zo Tender, daar gaan we naar luisteren. Thank you. Fulfill.

How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times in a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? How far would I travel? Just to be where you are. How far is the journey? How far is the journey? From here to a star, how deep is the ocean? How deep is the ocean? How high is the sky? Just to be where you are. How far is the journey? How far is the journey? From here to a star, how deep is the ocean? How deep is the ocean? How deep is the ocean? How deep is the ocean? How deep is the ocean? How deep is the ocean? Is the sky. Wait. Oh, whoa. hear that kick drum and that bass. What you saying, Neville? Oh, really? This one before, you know some brothers talk like they do, but they don't. I'm tired of playing games, you're messing with my will when I told myself I won't. And mistakes rise with each sip of wine. A bit scared to take a chance, but that's fine. Gotta put it on the line. Song can't help but think about what's in it for me. Are you stringing me along? If you don't take a risk, you don't know what things can be. So I'm gonna take the leap. It's playing that safe will kill you eventually. And they say the heart heals in time. A bit scared to take a chance, but that's fine. Gotta put it on the line. Put it on the line. Gotta put it on the line. Put it on the line. I don't do. I'd like to do a Marvin Gaye tune for you. It's a message song. I just want to ask a question. Who really cares? To save a world in despair, who really cares? There'll come a time, oh, when the this world won't be singing. Flowers won't grow. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. And the bells won't be ringing. To save a world that is destined to die. When I look at the world, sometimes, oh, it fills me with sorrow. Children today really, really suffer. Nobody really cares. How do we save tomorrow's very precious resources? Can you save them? Can you save them? Can you save the babies? Save the babies. Save the Children van Marlena Shaw. Ons laatste nummer van het uurtje Jazz Meeting heet It's Never Over. Van de zanger Ola Onabolé en de Hazelrig Brothers. En Ola Onabolé hebben we in 2023 mogen ontmoeten en horen. En we hebben daar ook nog een interview mee gehad. Het nieuwe nummer It's Never Over doet hij dus ook met de Hazelrig Brothers, bestaande uit George op piano, Geoff op de bas en John O'Reilly, dat is de achternaam van hen, op de drums. The words, though peace can't last forever, it never will end. Dan hebben we Gregory Porter, Why Does My Heart Feel So Bad? Hij is Amerikaanse jazzzanger, tekstdichter en film- en musicalacteur. En het staat op zijn album Still Rising uit 2021. Ja, en Gregory Porter is echt aan het reizen. Het is echt een reizende ster. Dan hebben we het nummer The More I See You van Didi Bridgewater, zangeres. En de moeder van China Moses, We hebben net China Moses gehoord met Put It On The Line. Didi Bridgewater, Bill Charlap. Dat is een Amerikaanse pianist. Samen met Harry James en his orchestra. De componist van The More I See You is van Harry Warren. En we kennen het nummer natuurlijk van Chris Montez. Het nummer uit 1966. Dan hebben we How Insensitive van de Amerikaanse toetsenist Tom Schumann. Ja, Tom Schumann was lid van Spiral Gyra van 1977 tot en met 2022. En dat had allemaal te maken met de verhuizing van zijn familie naar Spanje. En How Insensitive staat op I Am Schumann. Dan beginnen we met het nummer van D'Angelo. I Found My Smile Again, is een radio edit. Michael Eugene Archer, bekend onder zijn artiestennaam D'Angelo, was een Amerikaanse R&B en neo soul singer-songwriter, multi-instrumentalist en producent. Hij is onlangs overleden. Dan zou ik zeggen, I found my smile again and you helped me find my smile again. Ik zou zeggen, geniet van deze nummers en tot de volgende keer. Tot jazz! Thank you. I do, shoop, be, la, do, ya, do, ya, do, de, le, do, shoot, do, le, de, shoot, do, bother you down, I do, la, do, ya, do, ya, do, bow. The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you, as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, my heart won't try. Why does my open, he's open. He's open doors. He's open, he's open, he's open doors. Achieve.